Live. Trójka Live w niedzielę po 19. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 maja, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Samodzielnie porywała tłumy, tak zmarłą wieczorem Tinę Turner wspomina dziennikarz muzyczny Marcin Kusy. O stworzenie dla Ukrainy jasnej drogi do NATO apelował w Londynie prezydent Andrzej Duda. Gubernator Florydy Ron DeSantis dołączył do wyścigu prezydenckiego w Stanach Zjednoczonych. Dyrektor programu Pierwszego Polskiego Radia, dziennikarz muzyczny Marcin Kusy powiedział, że Tina Turner była wzorem frontmenki nie tylko jeśli chodzi o rock and roll. Jak mówił wokalistka, samodzielnie porywała tłumy. Marcin Kusy podkreślił, że Tina Turner była wyjątkowa, nie potrzebowała ani stylistki, ani licznego towarzystwa na scenie. Przypomniał, że w latach 80. współpracowała z najlepszymi producentami, wydawała największe hity i inspirowała młodszych artystów. Królowa, która niepodzielnie panowała, jak ktoś złośliwie trochę powiedział, w stosunku do rozmaitych brzmień typu romantik, elektronik, że to była królowa, która z gitarami i swoim niebanalnym głosem, niebanalnym podejściem do bycia na scenie po prostu przykrywała ten wszechobecny plastik. Ja wiem, że to jest trochę złośliwe stwierdzenie, ale ona faktycznie była w tych latach 80. jako oddzielna wyspa, która robi swoje, robi świetne piosenki, mało tego, już uczy kolejne pokolenia typu Whitney Houston, typu Toni Braxton, jak należy tę swoją karierę prowadzić, jak należy śpiewać. Wieczorem poinformowano o śmierci Tiny Turner. Wokalistka zmarła w wieku 83 lat w swoim domu w Szwajcarii. Ukraina musi mieć jasną, określoną drogę do NATO, apelował w Londynie w trakcie spotkań z przedstawicielami świata polityki i biznesu prezydent Andrzej Duda. Przywódca Polski spędził na Wyspach Brytyjskich 2 dni, w trakcie których prowadził rozmowy zarówno o potencjale gospodarczym naszego kraju, jak i przyszłości Ukrainy. Nie zabrakło też kwestii Rosji i agresywnej polityki Kremla. Roboczą wizytę w Londynie zdominowały tematy wokół bezpieczeństwa i ekonomii. W tym kontekście nie zabrakło rozmów o przyszłości Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda mówił na londyńskim szczycie inwestorów, że Polska może mieć ważną rolę w odbudowie Ukrainy. Mamy tutaj preferującą nas sytuację, choćby ze względu na bliskość językową, bliskość kulturową, znajomość też samej Ukrainy jako takiej, jak również też i taką przyjaźń, która pomiędzy przedstawicielami polskiego i ukraińskiego biznesu na przestrzeni tych ostatnich lat została zawarta. Prezydent podkreślił, że równie ważne dla przyszłości naszego wschodniego sąsiada jest sprawa przyszłego członkostwa tego państwa w NATO. Andrzej Duda zaznaczył, że oczywistym jest, iż może się to stać po zakończeniu wojny i po wygranej Ukrainy, ale ta droga do sojuszu musi mieć klarowną ścieżkę. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Pierwsze 7 SMR, czyli małych reaktorów jądrowych, mogą powstać w Polsce na przełomie roku 2028 i 2029, mówił w TVP Info prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Jak wyjaśniał, to technologia bezpieczna, budowę każdego reaktora poprzedza szereg badań, także środowiskowych. PKN Orlen ma konkretne plany dotyczące SMR, podkreślał Daniel Obajtek. Te analizy muszą być związane ze środowiskiem, muszą być związane z dostępem do wody, muszą być związane generalnie z odpowiednim odprowadzeniem mocy. Planujemy nie tylko tych 7 reaktorów w 7 lokalizacji, bo tych reaktorów będzie więcej, ale również do końca roku planujemy 13 następnych lokalizacji, ale również pracujemy nad modelem finansowania. Koncern PKN Orlen wskazał pierwszych 7 potencjalnych lokalizacji. Znajdują się one w pobliżu Ostrołęki, Włocławka, Oświęcimia, Dąbrowy Górniczej, Nowej Huty, Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tarnobrzeg, Stalowa Wola oraz Warszawy. Do końca roku zostaną ogłoszone kolejne lokalizacje. Gubernator Florydy Ron DeSantis dołączył do wyścigu prezydenckiego w Stanach Zjednoczonych. Start w prawyborach Partii Republikańskiej ogłosił przed rozmową z Elonem Muskiem na Twitterze. Kandydat Republikanów, jeszcze nie wskazany, zmierzy się w walce o prezydenturę w 2024 roku z Joe Bidenem, który zapowiedział walkę o reelekcję. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Gubernator Florydy jest w tym momencie najpoważniejszym rywalem byłego prezydenta Donalda Trumpa o republikańską nominację. 44-letni DeSantis reprezentuje prawicowe skrzydło partii i zajmuje konserwatywną pozycję w takich sprawach jak aborcja czy kwestie rasowe. Ron DeSantis złożył formalną deklarację startu w wyborach w Federalnej Komisji Wyborczej. Przed transmisją spotkania na żywo na Twitterze z właścicielem tej platformy Elonem Muskiem, która ma rozpocząć się o 18 czasu waszyngtońskiego, czyli o północy czasu środkowoeuropejskiego. O starcie w wyborach gubernatora Florydy mówiło się w Stanach Zjednoczonych od miesięcy. Choć na razie ustępuje on w sondażach Donaldowi Trumpowi, uważany jest za jednego z najsilniejszych kandydatów w walce o nominację republikanów, którzy twierdzą, że obecny prezydent Joe Biden nie radzi sobie z inflacją oraz przestępczością i pchnął kraj za bardzo w lewo w sprawach społecznych i obyczajowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, tylko na wschodzie i południu, gdzieniegdzie duże oraz głównie we wschodniej połowie kraju możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie także burze z gradem. Temperatura maksymalna od 16 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, przez 20 na zachodzie i w centrum, do 25 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Skąd się wzięły i czym zasłynęły międzynarodowe targi książki? Jak zapowiada się tegoroczna edycja tej imprezy? Czy tego typu przedsięwzięcia mają jeszcze rację bytu? Między innymi na te pytania będziemy usiłowali odpowiedzieć w dzisiejszej Trójce pod Księżycem. Kłania się Tomasz Zapelt w towarzystwie realizator programu pani Ewy Redel oraz jego wydawcy pana Jacka Pietrasika. A zaproszenie do audycji zechcieli przyjąć pan Piotr Dobrołęcki. Dzień dobry, dobry wieczór. Pan Piotr jest redaktorem naczelnym magazynu literackiego Książki oraz kwartalnika literackiego Wyspa, Tok boli wyjaśnienia. Jest też z nami pan Bogdan Szymanik, dyrektor wydawnictwa Bosch. Dzień dobry, księgarz i wydawca. Witam państwa. No i oczywiście nie mogło zabraknąć pana Jacka Oryla, dyrektora Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie i organizatora wielu imprez z książką w szyldzie. Dobry wieczór państwu. Moi panowie, minął już właściwie chyba czas pandemii. Jak on rzutował na rynek książki, na rynek targów książki, na rynek imprez wszelkich książkowych? Może pan Jacek na początek? No to dla wszystkich organizatorów i targów, i takich eventów było traumatyczne przeżycie. Dla nas było na tyle traumatyczne, że nasza firma, w którą zakładałem blisko 20 lat wcześniej, właściwie w pierwszych dniach pandemii się rozsypała, bo musieliśmy odwołać duże imprezy, różne imprezy targowe z dnia na dzień, właściwie w przeddzień ich rozpoczęcia, co spowodowało, że ja zakończyłem pracę, potem zostali zwolnieni wszyscy moi pracownicy, współpracownicy, a właściciel zdecydował o złożeniu wniosku o upadłość i restrukturyzację układową, która trwa do dziś, i firma przestała funkcjonować. Natomiast my jako zespół, ten, który kiedyś organizował warszawskie targi książki, między innymi plenery w Gdyni, w Szczecinie, na których wspólnie mieliśmy okazję bywać. Z rozrzewnieniem wspominam. Tak, i wszyscy z tu obecnych rozmówców je znali i uczestniczyli. Musieliśmy w związku z tym, że firma, w której pracowaliśmy, przestała istnieć, musieliśmy się znaleźć schronienie w nowej organizacji. Tą organizacją okazała się Fundacja Historia i Kultura, która też przecież od kilkudziesięciu lat organizuje znane w Warszawie targi książki historycznej. No więc można powiedzieć, odtworzyliśmy te wszystkie imprezy i dołączyły do nich targi książki historycznej i z sukcesem, myślę, z powodzeniem w każdym razie je organizujemy. Zaczęliśmy w pandemii od takich w pierwszym roku jeszcze wydarzeń hybrydowych, albo plenerowych, albo częściowo organizowanych online. To były właśnie takie namiastki zastępcze prawdziwych targów. Organizowaliśmy plenery literackie na przykład w Ogrodzie Saskim, w których uczestniczyło w tym roku pierwszym pandemicznym około 50 wydawców, zamiast organizować wielkie warszawskie targi książki. Organizowaliśmy spotkania autorskie targów książki w Katowicach online, targi właśnie historyczne, spotkania z historykami, z autorami książek historycznych również online, więc przestawiliśmy się na taką formę, ale to już za nami szczęśliwie, bo to wcale nie była dla nas wygodna forma funkcjonowania. Co ciekawe, moi koledzy, dyrektorzy innych zagranicznych, międzynarodowych targów, imprez często wielokrotnie większych niż nasze warszawskie, takie jak targi frankfurckie chociażby, uważają, że to był najgorszy dla nich czas, najtrudniejszy i najbardziej pracowity, o dziwo, kiedy musieli przestawić się na organizację wydarzeń online zamiast tych wydarzeń w realu. I też bardzo szybko, jak tylko była okazja, do nich, do tych wydarzeń w realu wrócili. To zapytam teraz pana dyrektora Bogdana Szymanika, jak ten czas pandemiczny wpłynął na wydawnictwa. No pan prowadzi wydawnictwo od szeregu lat. Wydawnictwo zyskało sobie świetną pozycję na rynku. Ma grono zagorzałych entuzjastów. Pan wydaje książki o sztuce przede wszystkim, ale też wspaniałe książki o Bieszczadach. Czy bardzo dotknął pana jako edytora ten czas zamrożenia powszechnego ekonomii? No, mogę powiedzieć w skrócie, że na pewno nie był to łatwy czas. Trudniejszy on był, szczerze mówiąc, dla księgarni i księgarzy niż dla wydawców, choć no, wymagało to pewnych działań. Nasza załoga właściwie obie załogi, bo w obu firmach, i księgarskiej, i wydawniczej, sprawdziły się bardzo dobrze i uporaliśmy się z problemami, ale one istniały. Rzeczywiście, właściwie był taki czas, że w księgarniach sprzedaż zamarła niemalże całkowicie. W wydawnictwach no, też musiała maleć, bo to było oczywiste. Więc walczyliśmy i udało się. Myślę, że udało się większości uczestników rynku dzięki większości profesjonalistom. Natomiast zadał pan pytanie na początku, które jest ważne dla wszystkich, również dla wydawcy, dla księgarzy. Mianowicie, czy targi mają sens? Czy targi mają sens? Oczywiście, że jestem wielkim zwolennikiem targów. Te targi na całym świecie są, uczestniczyliśmy w wielu krajach. Natomiast jak będzie później chwilka możliwości rozmowy o naszych targach w Warszawie, to ja pozwolę sobie w dwóch słowach opowiedzieć, chyba że mam teraz mówić. Nie, to może przejdziemy do tego w dalszej części rozmowy, tak. A teraz bym zaprosił przed mikrofon Piotra Dobrońskiego, który jest człowiekiem, który wszystkie targi książki w Polsce na pewno odwiedza od lat. No i powiedz, Piotrze, drogi, jak widzisz właśnie przyszłość targów po tej pandemii? Czy targi trochę, że tak powiem, z tej mapy polskiej książkowej trochę targów spadło w związku z pandemią? Czy w ich miejsce pojawiły się nowe? Czy jednak udało się przetrwać ten skomplikowany, ciężki okres? No, pandemia, jak się ocenia, miała bardzo dobry wpływ na rynek książki. To już jest znana interpretacja, ale wiadomo, że było tak, że jeżeli wiele osób było zamkniętych w domu, wobec tego sięgało nie tylko po inne źródła rozrywki, również po książkę, a szczególnie tutaj, bo oczywiście książka dziecięca miała swój renesans ogromny i była bardzo potrzebna. Natomiast jeżeli chodzi o same targi, to po tej zapaści, o której mówił Jacek Orel, że trzeba było je zawiesić w pewien sposób albo robić jakieś takie formy hybrydowe, to nastąpił ogromny renesans. Targi są dzisiaj niezwykle odwiedzane. Zaczęło się to w moim poczuciu, mówi, że jestem na targach, na wielu targach rzeczywiście byłem. Zaczęło się w zeszłym roku na wiosnę w Poznaniu, gdzie frekwencja przekroczyła oczekiwania. Frekwencja warszawska w zeszłym roku przekroczyła oczekiwania również organizatorów. Jak pamiętam te dyskusje, 90 tysięcy obecnych. Niektórzy to krytykują, że nie było dobrze policzone, bo nie było biletu wstępu, ale jak znam tych organizatorów, mają swoje sposoby na to, żeby te szacunki w właściwy sposób określić. Podobnie wysoka frekwencja była na innych imprezach w Krakowie, na targach krakowskich. Teraz byłem już w tym roku w Białymstoku na targach. To są takie, jak mówiłeś, regionalne, no, ale niezwykle udane i jak mówił Andrzej Kalinowski, główny organizator tych targów, to było szaleństwo. I organizatorzy podjęli w zeszłym roku bardzo ryzykowną decyzję, żeby wynieść te targi ze środka miasta na stadion, który jest na brzegu miasta. I ja patrzyłem wtedy z niepokojem, że tam nie wszyscy mogą dojechać. Okazało się, że to było bardzo dobre rozwiązanie, że mieszkańcy Białegostoku, a szczególnie regionu, co podkreślano, z ogromną radością jechali na te targi. I tam była naprawdę duża frekwencja i duża sprzedaż, co cieszy oczywiście wydawców szczególnie. Dotarł do nas jeszcze pan Tadeusz Lewandowski, dziennikarz, recenzent, radiowiec, krytyk i wydawca. Tadziu drogi, obserwujesz rynek książki od półwiecza mniej więcej i jak wydaje ci się, czy... Chyba dłużej, czy ale to czy te targi, czy imprezy targowe z książką w szyldzie mają jeszcze rację bytu? Czy to jest w dobie nowoczesnej technologii elektronicznego czytania audiobooków, e-booków i tak dalej, to się zmieni? Już mówię. Najpierw jeszcze powiem o geografii imprez targowych w Polsce. Otóż ich jest rzeczywiście bardzo wiele i rzekłbym nawet, że przybywa regionalnych targów. Mam doniesienia oprócz tych, o których mówił Piotr Dobrołęcki, który rzeczywiście... wiceprezes wreszcie Polskiej Izby Książki, wie to wszystko doskonale. Były, ale proszę państwa, gdybym zaczął wyliczać Piotra tytuły, to by nie starczyło audycji. To proszę państwa, oprócz tego dodałbym jeszcze targi w Łodzi, które też podobno były, mam doniesienia, były dość udane. Czekają nas niedługo targi w Opolu, jeszcze inne imprezy targowe i przypuszczam, że wszystkie się udadzą. Dlaczego? Rodzi się pytanie, czy też jakie są pozytywne, zresztą radosne powody. Otóż Ja myślę, że trzeba by zamiast dopełniacza użyć innego przypadku. Nie tyle targi książki obecnie mamy, co targi książką. To jest pewna różnica, nie tylko definicyjna. Chodzi po prostu o to, że kiedy powstawały targi książki w Polsce i na całym świecie, bo to jest zjawisko cywilizacyjne, to nie dotyczy tylko Polski. To były czasy powojenne, uściślimy? Tak, zdecydowanie tak. To targi książki wcale nie służyły, o paradoksie, zwykłemu czytelnikowi. One służyły spotkaniom przede wszystkim agentów literackich, wydawców i osób księgarzy, osób zainteresowanych kupnem i sprzedażą książek zawodowo. To było coś takiego, co w tej chwili jeszcze gdzieś przewija się we Frankfurcie, w mojej ulubionej anegdocie, pamiętam. Wszędzie był wstęp, oczywiście jeżeli się miało odpowiednie przepustki na targach we Frankfurcie, a tylko pół jednej sali było zarezerwowane i żeby się tam dostać, trzeba było być umówionym. To było miejsce, gdzie wydawcy spotykali się z agentami literackimi, bo to jest dusza i sens dawnych targów książki. Otóż w nowym systemie cywilizacyjnym i cyfrowym ta rzeczywistość się kompletnie zmieniła. Wydawcy i autorzy, ilustratorzy, no i przede wszystkim agenci, czyli ci, którzy reprezentują autorów, spotykają się za pomocą mediów cyfrowych i z tym nie ma kłopotu. W tym sensie dawne książki, targi, to znaczy takie targi jak także no, królewskie, czy też cesarskie targi frankfurckie, właściwie straciły rację bytu. W tej chwili targi są bardziej spotkaniem czytelników z autorami, no i z wydawcami. Przede wszystkim czytelników z książką. To najbardziej. Zwłaszcza, że targi to jest także cały ciąg zniżek, rabatów i możliwości przyjemnego spędzania czasu, co ma znaczenie. A dlaczego? To już są wewnętrzne, ciche tajemnice branży. Krótko mówiąc, w rzeczywistości cyfrowej targi książki w dawnej formule nie mają racji bytu w zasadzie, chociaż wszyscy moi znajomi i koledzy z całego świata podkreślają, wiesz co, czasami się trzeba po prostu zobaczyć i napić piwa czy herbaty. Natomiast w sensie merytorycznym załatwia się to inaczej. Natomiast rzeczywiście, tak jak wspomniał Piotr Dobrołęcki, te ogromne ilości czytelników, którzy przybywają spotkać się z książką, radują. Podobno Biblioteka Narodowa powiada w tym roku z raportów 36% ludzi w Polsce czyta książki. Pomijam tutaj kwestie definicyjne. Nawet jeżeli to 20% z nich bywa na rozmaitych imprezach targowych. Ja jeszcze bym dodał. Tak, Piotrze? Jest jeszcze taka sytuacja, że targi cieszą się tak wielkim zainteresowaniem, dlatego że jest ogromny kryzys księgarstwa. Zmniejsza się liczba księgarń, oferta poprzez księgarnie jest coraz mniejsza, natomiast targi to jest w danym momencie największa księgarnia w mieście. I jeżeli to nie dotyczy może aż tak Warszawy, ale oczywiście, że też chyba i Krakowa, tych wielkich targów, ale na przykład tak w Białymstoku czy w Opolu, o których mówił Tadeusz, to jest przez parę dni największa księgarnia w mieście, jest największy wybór. W Polsce się wydaje bardzo dużo książek. Około 37 tysięcy tytułów rocznie. 100 tytułów dziennie przecież. Około, 100 tak. Tytułów dziennie. Tego nikt nie opanuje, żadna dystrybucja tego nie opanuje, a na targach można zobaczyć no co najmniej połowę tej produkcji. Ja w lekką polemikę wdałbym się z panem Tadeuszem, to znaczy pan dyrektor, nie siedzi o targi międzynarodowe. Mianowicie Frankfurt, Londyn i Nowy Jork mniej więcej zachowały stare obyczaje. To nie jest kiermasz. Tam się rzeczywiście spotykają agenci, wydawcy i tak dalej. Natomiast w Polsce można powiedzieć, że 100% targów stało się troszkę kiermaszami, co nie jest zarzutem, tylko stwierdzeniem faktu, że ważną częścią tych targów jest po prostu handel, pokazanie, zaprezentowanie oferty. Ale na świecie jeszcze pozostało parę targów, które zachowały stare obyczaje. Panie Bogdanie, tak jest, ale równocześnie powiedzmy sobie, że ranga tych targów w sensie handlowym zmalała. Nie chcę powiedzieć, że zniknęła, bo to nieprawda. A do rozmowy powrócimy za moment. Powracamy w Trójce pod Księżycem do rozmowy o targach książki w kontekście zbliżających się międzynarodowych targów książki w Warszawie. Padło tu zdanie o tym, że bardzo mocno i fatalnie odbiła się pandemia na księgarniach, które wiele ich upadło. No upadały już wcześniej, co prawda, też księgarnie. Czy z czego to wynika? No, ja sobie nie wyobrażam, żeby kupować książkę no, drogą elektroniczną, jednak muszę ją wziąć do ręki, muszę ją przejrzeć, powąchać nawet, z jednej strony zobaczyć z drugiej. No to jest jednak wyjątkowy artykuł, to nie jest coś takiego, co można kupować tak w ciemno, że tak powiem. No ty jesteś ulubiony w takim razie klientem dla księgarzy, no, ale i takich osób jest na pewno jeszcze bardzo dużo i właśnie dlatego te osoby chodzą na targi, bo oni chcą tą książkę dotknąć, ale chcą też spotkać się z autorem. To, co się dzieje na targach, to przede wszystkim spotkania autorskie i to dzisiaj przyciąga bardzo dużo ludzi. Ja już mówiłem tutaj na tej antenie o tym nowym zjawisku, jaki jest, który się nazywa w skrócie Young Adults, czyli młodzi dorośli, a przede wszystkim młode panie, które w sposób no, fanatyczny jeżdżą wręcz za swoimi autorkami. Obserwowałem to już w tym roku i w Poznaniu, i w Białymstoku. Na pewno tak będzie i w Warszawie. Problem polega na tym, że to są wręcz tłumy młodych kobiet, które czekają jeszcze przed otwarciem imprezy targowej, stoją kilka godzin w kolejce, żeby przez chwilę móc porozmawiać z autorką, dostać jej dedykację na książce drukowanej. Zwracam uwagę, że tu jest bardzo potrzebna książka drukowana do tego w tym zjawisku. Zrobić sobie selfie i natychmiast umieścić to wszystko w internecie, tą informację. I na targach w Poznaniu ten największy wydawca tego typu literatury, wydawnictwo się nazywa Niezwykłe, z dużej litery Z, Niezwykłe, powiedział mi, że sprzedał 10 tysięcy egzemplarzy książek właśnie w tej grupie odbiorców, pań, klientek, czytelniczek. No z tego się powinniśmy bardzo cieszyć, ale te badania, o których Tadeusz Lewandowski mówił, Biblioteki Narodowej, potwierdzają, że właśnie w tej grupie młodzieżowej tak. jest właśnie znaczący wzrost w ciągu ostatniego roku. Powiem tak. W Warszawie niedawno była Holly Black. To jest autorka, która zajmowała pierwsze miejsce na listach bestsellerów New York Timesa, najpoważniejszego takiego rankingu książkowego świata. I wydawca, żeby opanować ten dziki tłum, który do Holly Black w Polsce się kłębił, wprowadził płatne bilety, żeby wejść do sali, gdzie spotykano się z... Niestety nie będzie na targach, od razu powiem, w Warszawie, dlatego, że to jest kwestia terminarzy autorki. Natomiast była i to się powtarza. W Polsce Heritiera, czyli pizgacz, ma takie zasięgi. Ja chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz dotyczącą imprez targowych i pewnej specyficznej właściwości. Właśnie dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że mali wydawcy zwłaszcza, targi traktują w związku z kryzysem księgarstwa jako miejsce, gdzie mogą w sposób efektywny sprzedawać swoje książki. Więksi wydawcy i czytelnicy także mogą tam zamówić sobie książki starsze. Poza tym jest pewien paradoks. Często autorzy korzystają ze sprzedaży internetowej swoich książek, ale właśnie ze względu na możliwość zobaczenia się twarzą w twarz, imprezy targowe nabierają znaczenia większego niż by się wydawało. Jest kilka paradoksów w rynku książki. Także to na przykład, że książka elektroniczna sprzedaje się nieco słabiej niż wszyscy się spodziewali. To jest nie za duży segment rynku, ale targi książki i książka drukowana bardzo dobrze się ma. Przepraszam, ale mam tak? wrażenie, że pytanie dotyczyło księgarni. Troszkę w inną stronę poszła rozmowa. Lekko tak, ale nie do końca. O księgarnię, a tutaj no, czuję się troszkę uprawniony do mówienia. Oczywiście, jak to wygląda z perspektywy wydawcy? Więc wracając do meritum, to sytuacja księgarni jest dość dramatyczna i powiedziałbym, że ten proces upadku księgarni czy zamykania się kolejnych jest nieunikniony. nieunikniony z prostego powodu. Nie chcę powtarzać banałów, ale my mamy szalenie nieuporządkowany rynek, mamy dziką wojnę rabatową, dziką doprawdy, bo już w tej chwili rabaty od wydawców żądane są na poziomie przekraczającym 50%, czasami zbliżające się do 60%. To powoduje, że księgarnie nie są w stanie konkurować ani z księgarniami internetowymi, ani z wielkimi sieciami, które stać na znaczące rabaty. To jest przykre. Oczywiście szkoda, że nie bierzemy przykładu z krajów, gdzie ilość księgarni jest większa na 1000 czy 100 tysięcy mieszkańców, gdzie czytelnictwo jest zdecydowanie większe, bo to są dobre przykłady, z których warto korzystać. I tu muszę powiedzieć to jedno zdanie, że ustawa o książce na wzór niemieckiej, francuskiej, hiszpańskiej, włoskiej i tak dalej z wielu krajów cywilizowanych niewątpliwie by uratowała troszeczkę szczególnie miasteczka i miasta prowincjonalne, mniejsze, wyrzucam słowo prowincjonalne, niewłaściwe to jest słowo, mniejsze miasta i miasteczka, rzeczywiście pozbawione są praktycznie księgarni, czyli tak zwanego dostępu do książki z ulicy. A z nowego czytelnika nabywa się nie w internecie, tylko raczej właśnie w księgarni, na targach też, bo nie umniejsza znaczenia targów, one mają niezwykłą moc promocyjną, również te spotkania z autorami, o których tu długo była mowa, to wszystko ma swoje znaczenie, ale punktem wyjścia jest stworzenie warunków, normalnych warunków konkurencyjnych dla wszystkich podmiotów na rynku książki, czyli i księgarni, i hurtowni internetowych, i sieci księgarskich. Znam wiele osób, które chodzą na targi właśnie dlatego, że tam można kupić taniej książki, bo tam są one sprzedawane przeważnie z tych punktów wydawniczych, bez tak zwanej marży księgarskiej. No jak tu ktoś kupi sobie kilkanaście tytułów, to może zaoszczędzić. Jacku, tak to jest? Tak to było. Wydaje mi się, że w ostatnich latach te rabaty są niestety mniejsze. I to nie jest główny wabik już w tej chwili. Te rabaty są, natomiast jak się przyjrzycie na przykład, co robi, nie wiem, Empik, czy takie duże sieci księgarskie przed targami, międzynarodowymi targami książki w maju w Warszawie, to one wszystkie obniżają ceny bardzo, także wtedy ten zakup na targach nie jest aż tak atrakcyjny, ale rzeczywiście te rabaty są. Może na przykład organizujemy targi w Katowicach, które są fantastyczne i tam tego nie ma. Tak? Tam są rzeczywiście te rabaty, które widać, że ludzi ekscytują. W Warszawie wydaje mi się, że to aż takiego znaczenia nie ma. To prawda, że natomiast, że mali wydawcy, dla nich te targi są bardzo ważne i to był jeden z powodów, że właściwie zakotwiczyliśmy znowu przed Pałacem Kultury, bo dla nich, dla tych małych wydawców, no istotna jest ilość osób, które przechodzą tamtędy. I one właściwie my z tą książką wychodzimy do klienta, pod nos mu ją podstawiamy. Już nie ma bardziej ruchliwego miejsca w Polsce, jak ten ciąg osób, które tam się kręcą od głównej stacji metra i dworca centralnego, które tam przechodzą. I to dla nich właśnie, dla tych małych wydawców okazało się, że jest strasznie ważne i my po tej pierwszej próbie pandemicznej zrobienia targów wyłącznie w wersji plenerowej przed Pałacem Kultury, no trochę staliśmy się zakładnikiem tego miejsca, bo oczywiście próbujemy wszystkich namawiać na to, żeby brali udział w tych, wystawiali się w tych wewnętrznych przestrzeniach pałacu. Mamy teraz w ogóle więcej tych przestrzeni różnych zadaszonych wokół. Natomiast właśnie ci mali uparcie chcą być w tych małych namiocikach i ten klient właściwie nawet często przypadkowy, który przechodzi tam, jest takim wyjątkowo cennym, że tak powiem, dla nich partnerem i rozmówcą często, żeby przedstawiać te książki. I to też jest jakaś taka zaleta obcowania na targach oko w oko z wydawcą książek, prawda, bo to jest taka wyjątkowa okazja. Autorzy to jedno, ale też wydawcy, którzy potrafią opowiedzieć wszystko o książce, którą wydali, którą oferują klientowi, no to to jest coś wyjątkowego, unikalnego. Właśnie ten teren, na którym się odbywają międzynarodowe targi książki, no to już się zapisał w pamięci licznych pokoleń czytelników, no bo tam one były organizowane od wielu lat, chociaż co prawda zaczynały chyba się w Alejach Ojazdowskich, ale to były czasy już bardzo, bardzo zamierzchłe. Piotrze. Tomku, domaga się archeologii w tej chwili wydawniczej. Rzeczywiście, mówisz o kiermaszu. Mhm. To był Dni Książki i Prasy. Międzynarodowej Książki i Prasy Dni Książki i Prasy i one rzeczywiście, ja pamiętam jeszcze w Alejach Ujazdowskich, one zostały przeniesione pod Pałac Kultury. Kiedy został pałac zbudowany i ten park chyba? Nie, to w innej kolejności było, bo w latach 60. wczesnych chyba jeszcze były te w Alejach Ujazdowskich. Nawet pomyślałem, że dobrze byłoby tam zrobić kiermasz w czerwcu na przykład, ale to... Próbowaliśmy, ale niestety nie idzie. Nie ma pozwolenia na to, żeby w Alejach Ujazdowskich odbywały się komercyjne imprezy, szczególnie na odcinku naprzeciwko Urzędu Rady Ministrów. No tak, to w dzisiejszych czasach bywa niebezpieczne. Tak. Ale uporządkujmy w takim razie. Rzeczywiście Dni Oświaty Książki i Prasy nazywało. Zostały właśnie przeniesione, tak jak Tadeusz mówi tutaj właśnie, pod Pałac Kultury. I one się odbywały równolegle wówczas międzynarodowymi targami książki, które odbywały się wewnątrz Pałacu tak Kultury. Jest. I to były niedostępne dla zwykłego zjednoczenia? Nie, dostępne były, ale trudno. Za biletami. Nie, za biletami oczywiście, ale tam nie było sprzedaży. Tak. Tam nie było sprzedaży. Piotrze, teoretycznie powiedzmy sobie, bo jak się ktoś bardzo uparł i miał dużo pieniędzy, zwłaszcza dewiz, to mógł sobie coś kupić. No dobra, zostawmy to na felieton twój, który na pewno napiszesz w tej sprawie, ale rzeczywiście zasada była taka, że to była tylko ekspozycja książek, to były rzeczywiście międzynarodowe targi i one łamały różne tabu i takie granice ówczesne, kulturowe, polityczne, bo wystawcy z całego świata pojawiali się w Warszawie, prezentowali swoje książki. Oczywiście dzień wcześniej czy dwa dni wcześniej urzędnicy cenzury przechodzili przez wszystkie stoiska i sprawdzali, które książki można pokazać, a które trzeba schować. I tak było. Natomiast sprzedaż odbywała się tylko w księgarni panowskiej, czyli Orpanu, która tam wówczas była. I ta księgarnia, a byłem wtedy jej pracownikiem i mogę to potwierdzić. Pierwsze ręki. Tak jest, myśmy wtedy mieli żniwa zdecydowane, bo ludzie wychodzili z targów, gdzie nie mogli nic kupić, widzieli tysiące książek, no i wreszcie były jakieś książki, które były do sprzedaży i do kupienia i rzeczywiście to było święto. To było ogromne święto i też to było święto takie porównywalne z tym, co było w Poznaniu. Poznańskie, Międzynarodowe Targi Poznańskie to był taki moment przełamywania tej bariery między wschodem i zachodem. Tak samo to było na tych warszawskich. Zresztą dodajmy, że dwie pierwsze edycje międzynarodowych targów książki odbyły się nie w Warszawie, tylko w Poznaniu. Właśnie, mało o tym, kto w ogóle pamięta. No, tak. Są tacy, którzy jeszcze pamiętają, a niektórzy to nawet napisali o tym. Także jest to zapisane. Także tradycja targów tych międzynarodowych, które wróciły w tym roku do tej pięknej nazwy, sięga właśnie 50. lat i Poznania. Tak. I od razu powiedzmy sobie, jeżeli chodzi o archeologię, ja będę drugim archeologiem. Otóż bardzo wielu czytelników polskich, czy też miłośników książki, zwłaszcza znających języki obce, co nie było wcale takie częste w Polsce, specjalnie kupowało bilety, siadywało cały dzień, a czasami spod lady wydawcy wyjmowali dla nich książki zakazane i praktycznie to, co było niedostępne, mało kto dzisiaj pamięta, jak pracowała cenzura i co to były wydawnictwa debitowe, tam właśnie bez debitu, bez pozwolenia cenzury można było dotrzeć do książek i czasopism międzynarodowych. To było niesłychanie ważne i właśnie ten aspekt też zniknął. To znaczy, jeżeli zwykły czytelnik był przed pałacem, fachowiec był w pałacu, to w tej chwili się to zatarło. Aczkolwiek mówię, sama zwłaszcza w Polsce, jak słusznie stwierdził pan Bogdan Szymanik, to rozróżnienie już ma mniejsze znaczenie. Na świecie może jeszcze trochę tak. Powracamy do rozmowy o targach książki w kontekście rozpoczynających się właśnie Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Przerwałem tutaj w pół słowa panu dyrektorowi Bogdanowi Szymanikowi. Jak pan, panie dyrektor, pan chciał coś dodać, ale jeszcze przy okazji jeszcze do pana dopytam. Po co wydawcy, z punktu widzenia wydawcy, czy targi międzynarodowe, targi w ogóle wszelkie są potrzebne? To będzie miało pana zdaniem przyszłość, patrząc nie jak z punktu widzenia czytelników, tylko z punktu widzenia właśnie wydawców? No, my traktujemy targi jednak jako pewien rodzaj promocji, marketingu, pokazania się z pełną ofertą. Aspekt handlowy dla nas, dla naszego wydawnictwa jest sprawą znacznie mniejszej wagi. Przecież nie jadę do Nowego Jorku po to, żeby sprzedawać książki, czy do Frankfurtu. I podobnie w Polsce. Oczywiście my sprzedajemy, cieszymy się, że ludzie kupują, ale bardziej zależy nam na tym, żeby zobaczyli, bo jeżeli dzisiaj mówimy o na przykład albumach o sztuce, książkach o sztuce, jeżeli Empik ma w Arkadii jeden regał ze sztuką, no to wiadomo, że jakiś niewielki fragment naszej oferty może być pokazany w Empiku i w wielu księgarniach. Panowie mówili o tych wielkich nakładach, wielkiej ilości nowych tytułów ukazujących się, więc gdzieś może mamy się pokazać, oprócz oczywiście internetu. Musimy się pokazać na targach i wiemy, że bardzo wielu czytelników nie tylko kupuje, ale również dowiaduje się o naszej ofercie i potem reaguje sprawnie w internecie, zakupując książki, czy to u nas, czy kupując gdziekolwiek indziej, bo w końcu gdzie kupią, to jest ma mniejsze znaczenie. Natomiast jeśli idzie o targi, ja bym troszkę mniej archaicznie podszedł do tego i ostatnie, w największym skrócie ostatnie 30-lecie był taki, w Warszawie były dwa rodzaje targów. Były targi międzynarodowe w maju i we wrześniu targi krajowe. To się tak nazywało 20 parę lat temu. Potem targi międzynarodowe robiła przez wiele, wiele lat Ars Polona. Były lata, kiedy zrobili świetną robotę. W którymś momencie troszkę się to pogorszyło i wówczas pewna ilość wydawców, ja się znalazłem w tej grupie, uznała, że warto, żeby to wydawcy przejęli jednak organizację targów i założyliśmy firmę Warszawskie Targi Książki i pozyskaliśmy operatora wykonawczego, którym był Murator. I tu zadziały się dwie rzeczy całkowicie sprzeczne. Jedna to dobra, czyli poznaliśmy talenty Jacka Uryla, który rzeczywiście świetnie sobie radzi z organizacją targów. Druga bardzo zła, że związaliśmy się z Muratorem i jego właścicielem, który okazał się być nie do końca w porządku wobec wydawców i ich inicjatywy. Wydawcy mieli 60% udziału. To się potem ten związek rozsypał. Ja ubolewałem, że wielu wydawców nie zdecydowało się wejść na to, ale targi uratowano i dzięki fundacji Jackowi Orylowi, którzy zrobili te targi zaraz po pandemii i one są, trwają i zapewne będą, ale rodzą się takie dość zasadnicze pytania, jeśli chodzi o targi, o przyszłość i teraźniejszość. Pytanie, gdzie powinny być. No wiemy, że zalety swoje ma Pałac Kultury, choć wnętrza niewątpliwie niekoniecznie. I olbrzymie zalety ma też Stadion Narodowy. To jest i na to sobie trzeba odpowiedzieć docelowo, gdzie powinny być targi i to środowisko wydawców powinno o tym zadecydować. A czy nie ma takiego, tu wejdę w słowo, czy nie ma takiej możliwości, tak, żeby powrócić do tej formuły dwutargów, właśnie tych międzynarodowych, które były organizowane wiosną i jesienią, chyba we wrześniu, to były organizowane na Torwarze, pamiętam, te krajowe. Tak, był taki czas, no niewątpliwie można rozmawiać, zresztą próby Jacek Oryl robił te wrześniowych imprez ogólnie targowych, nie takich jak na Torwarze były, ale jakiś. Natomiast no teraz, tak, w Ogrodzie Saskim były udane, pamiętam. No w tamtym roku to był Zamek Królewski. Tak. To o czym panowie mówili, że zrodziła się olbrzymia ilość imprez targowych lokalnych, ale często, mimo że lokalne, wybiegają poza lokalność, jak choćby Białystok. zdaje się, że i Opole bardzo się dźwiga, ale i Katowice niby regionalne, ale jednak są ogólnopolskimi targami. Są bardzo ważne targi w Krakowie, które mają i ambicje, i rzeczywisty wymiar targów międzynarodowych. Natomiast wracając do warszawskich targów, no więc kwestia miejsca wymaga jednak pewnej branżowej rozmowy. Drugie, to Polska Izba Książki jest do tego najbardziej powołana. Natomiast rodzi się też pytanie, bo zrobiło się przecież olbrzymi bałagan się zrobił. Tak naprawdę jest kilka formalnie istniejących targów w Warszawie, międzynarodowych, krajowych, wszystko jedno jak to nazwiemy, jest bezsensowna konkurencja i rodzi się też pytanie, kto powinien być właścicielem targów. I tutaj są modele różne, na przykład właścicielami targów frankfurckich są wydawcy i organizacja wydawców niemieckich. I ja nie ukrywam, że osobiście jestem zwolennikiem, żeby w przyszłości uporządkować to, mając ambicje stworzenia w Polsce międzynarodowych targów książki, rozbudowy tego, co jest. To nie chodzi o burzenie tego, co jest, to trzeba wykorzystać ten potencjał. Ale myślę, że powinniśmy jako Polska z bardzo dobrą już i coraz lepszą ofertą wydawniczą mieć ambicje, może nie frankfurckie, ale przynajmniej Lipsk albo Praga. Nasze targi powinny być co najmniej tej jakości i nie powinny być targi przy targach w ciągu tygodnia, co robi olbrzymie zamieszanie wśród również obcokrajowców, a często rezygnację z obecności w Polsce, bo właśnie oni nie wiedzą, co to za targi, jedne na stadionie, jedne przy Pałacu Kultury. Więc branża musi sobie odpowiedzieć na pytanie, kto powinien być właścicielem targów. Ja jestem zwolennikiem niemieckiego rozwiązania i Polska Izba Książki powinna być, ludzie wybierani w wyborach demokratycznych powinni decydować o wszystkim dotyczącym targu, bo targi to są wydawcy, przecież nikt inny jak wydawcy. Powinni mieć najważniejsze zdanie. Kto powinien nimi kierować? No, jest zespół, który znakomicie to robi, więc tutaj osobiście nie burzyłbym niczego specjalnego. Warto wykorzystać talenty Jacka Oryla i jego zespołu, ale na pewno branżę czeka poważna rozmowa na temat targów. Czy to powinno być prawnie jakoś ułożone, to niech prawnicy się zastanowią. Czy to powinien być certyfikat Polskiej Izby Książki, czy to powinna być jakaś inna forma akceptacji przez środowisko określonych targów. Tak jak dzisiaj Polska Izba Książki daje patronat na przykład, nie wiem, targom w Opolu, bo są dobre, bo są rzetelnie zorganizowane i są zorganizowane przez ludzi z branży. Bo to powinni ludzie z branży decydować o wszystkim. To sądzę, że ten temat dopiero się zaczyna i warto go kontynuować i rozmawiać. Czy to zamieszanie targowe to wynika z tego... Taką mogę wysnuć hipotezę ze słów dyrektora Szymanika, że branża wydawców jest mało zintegrowana, mało skonsolidowana? Ja tak uważam. Te targi konkurencyjne nie powstałyby, gdyby właśnie nie podział wśród wydawców. Różne zdania na temat chociażby tego miejsca, bo to chyba głównie jednak jest kwestia tego, czy to w Warszawie jest targi powinny być na stadionie, czy w Pałacu Kultury i przed Pałacem Kultury. I pewnie komfortowo byśmy się czuli jako realizatorzy takich targów, które nie wiem, są własnością Polskiej Izby Książki, czy pod kontrolą, pod nadzorem Polskiej Izby Książki i nie mają konkurencji w Warszawie, gdyby środowisko wydawców mówiło jednym głosem, a niestety Izba też nie ma jak gdyby jednoznacznego stanowiska, nie zabiera w tej sprawie. Bardzo nas wspiera w tym roku, angażuje się w ten program, bo trzeba powiedzieć, że mimo wszystko tego, co wcześniej było powiedziane, to targi warszawskie mają duży program dla profesjonalistów, szczególnie w czwartek i piątek. To jest w tym roku na przykład ponad 40 różnych spotkań, konferencji, debat, dyskusji dla bibliotekarzy, księgarzy, tłumaczy. Jest duża, bardzo duża część skierowana do branży, czyli one to nie są tylko targi skierowane do publiczności, do klienta końcowego, tylko to są również, jest to wydarzenie dla całej branży. Natomiast przecież w izbie są również firmy, które zdecydowanie opowiedziały się za udziałem, członkami izby są firmy, które zdecydowanie opowiedziały się za udziałem w targach zupełnie nowych, organizowanych przez organizatora bez doświadczenia. Duży podmiot medialny, ale który nie ma jakiegokolwiek doświadczenia w organizacji targów, mimo że coraz częściej słyszymy i widzimy nawet na naszych stronach takie sugestie, że to jest przecież kontynuacja. Tak, tak. To nieprawda. Tak? Tam nie ma ani jednej osoby, która kiedykolwiek miała coś wspólnego z organizacją targów książki w Warszawie. Natomiast ja rozumiem, że zarządowi czy Radzie Polskiej Izby Książki jest trudno takie stanowcze wydawać polecenia, czy stawać po jednej stronie w sytuacji, kiedy wśród jej członków no nie ma jednego zdania na temat targów. To może ja, bo to jeszcze jest, właśnie, to jest dość ważne. Z czego wynika właśnie ten taki rozłam tych wydawców? Przede wszystkim powiedzmy sobie tak. Polska Izba Książki powinna być tutaj solidarna. Jeżeli nie jest, to nic z tego nie wyjdzie. Od razu powiedzmy sobie, ponieważ ta kwestia padła i powinien słuchacz to usłyszeć. W Warszawie tydzień po tygodniu w tym roku, w maju, są dwie imprezy pod nazwą Targi Książki. Każdy pójdzie gdzie chce, najlepiej i tu, ale chcę to wyraźnie zaznaczyć. To nie jest pierwsza tego rodzaju sytuacja w historii targów. Było już tak, że w Warszawie próbowano zorganizować takie książki i wtedy wydawcy z zagranicy i agenci zwracali się do Polskiej Izby Książki, użyję kolokwializmu, co tu jest grane i w co oni mają grać. I szli często za sugestiami izby, więc jeżeli izba będzie coś sugerowała, to nie jest kwestia administracyjnych rozwiązań, bo właściwie dlaczego komukolwiek zakazywać? Tylko była taka sytuacja, mówiliśmy o krajowych targach książki, które były organizowane wtedy przez Ars Polonę, że jeden z jej pracowników wyłamał się i spróbował zrobić swoje targi. Otóż absolutnie jednoznaczna postawa branży sprawiła, że po roku o tym człowieku już nikt nawet nie pamiętał, jak on ma na nazwisko. Czyli tutaj zasadnicza to jest sprawa solidarności środowiskowej. Pan Jacek Oryl